Thank you. 2004. DJ Marcus en Paro in de mix. Zometeen gaan we ook nog even overschakelen naar Robin Veldeman, want die loopt ergens tussen het publiek. En die zal een leuke dingen aan het uitproberen hier op Inner City 2004. Straks hebben we nog voor je klaarstaan. Rank 1 komt nog voorbij. Ja. Real El Canario hebben we voor je nog. Roger Sanchez hebben we ook nog voor je klaarstaan. Dus kortom, reden genoeg om die radio aan te houden. En niet naar bed te gaan als je gewoon lekker thuis zit te luisteren. Want het wordt super. We gaan door tot 6 uur hier bij DT Radio. Dus gewoon die radio aanhouden en luisteren naar Marcus en Faro. Nu in de mix. That's air you're breathing in. You're the one who has to breathe. Vanaf Inner City 2004, Marcus en Paro in de mix, live on Main Stage. We hebben al wat eerder gedraaid deze avond. We hebben het opgenomen en wat uitgezonden.